Az Európai Bizottság szerint nem helyén való a kormány bombás plakát kampánya. A testület ismeri a magyar nemzeti konzultációt, és látták az ezt kísérő plakát kampányt, mondta a bizottság szóvivője, aki szerint nem helyén való a szankciókat bombákkal illusztrálni. Az uniós szankciók célja ugyanis pont az, hogy ne hulljon több bomba Ukrajnára. A szóvivő megjegyezte, hogy a magyar kormány eddig az összes uniós szankciós csomagot megszavazta. Leszögezte azt is, hogy az energiaválság oka az Oroszország által indított háború, miközben a magyar kormány álláspontja szerint a szankciók felelősek például az energiapiacon tapasztalható árrobbanásért. A nemzeti konzultációt népszerűsítő a brüsszeli szankciók tönkretesznek minket feliratú plakátok a héten kerültek ki az utcákra. Ha a brüsszeli szankciók tönkretesznek minket, akkor miért szavazza meg Orbán Viktor mind a 8 szankciós csomagot Brüsszelben? Ezt kéne megmagyarázni. Ha a brüsszeli szankciók tönkretesznek minket, és ez annyira súlyos válság, hogy erről nemzeti konzultációt kell indítani, akkor miért szavazza meg ezeket Orbán Viktor is? Egyébként hogy szavazhat róluk azelőtt, hogy a nemzeti konzultációs ívek megérkeznének? Hát Orbán Viktor nem az emberekkel közösen kormányoz? Nem, tehát kikéri az embereknek a véleményét, de mielőtt az emberek véleményt nyilváníthatnának, Orbán Viktor megszavaz 8 különböző szankciós csomagot? De mi ez a kettős játék? Mi ez a kettős könyvelés? Brüsszelben megszavazzuk a szankciókat, aztán hazajövünk, és széjjel plakátoljuk az országot, hogy tönkre tesznek minket a szankciók. Hát Orbán Viktor tesz minket tönkre a brüsszeli szankciókkal, aki megszavazza. Miért szavazza meg? Bizonyára azért, mert nem lehet őket nem megszavazni. De lehet róluk, ugye, nemzeti konzultációt indítani. Miért nem lehet őket nem megszavazni? Mert Orbán Viktor nem elég karizmatikus ahhoz, hogy képviselje a véleményét, vagy hát a magyar emberek általa elképzelt, és általa nemzeti konzultációs íveken diktált véleményét? Nem képes befeszülni Brüsszelnek? Mert akkor mire ez a szabadságharcos identitás? Szerintem kettős nyilvánosság van. Az egyik van a hazai, és van az európai. Európába elmegy Orbán Viktor. Persze ott is elmondja a hülyeségeit, meg ott is határozottan képviseli Vlagyimir Putyin véleményét, de azért mindig mindent megszavaz, illetve nem, bocsánat, nagyon sok mindent megvétóz, de azért alapvetően úgy még hogy a tűrés határon van, tehát hogy a falig elmegy, de úgy... Sok mindent megvétóz, de a szankciókat megszavazza. Igen, szóval azért sok mindent megcsinál, de itthon teljesen mást kommunikálnak, mert a magyar közvélemény az nem tudja, hogy mi zajlik Európában, sőt, megmondom őszintén, valószínűleg nem is érdekli. Kit érdekel, hogy Brüsszelbe ezek ott mit csinálnak? Tudjuk, hogy ilyen ereszeken csúszkálnak le, meg ilyesmi. Nem is akarunk mi ennél többet tudni, mert az nagyon sötét az a Brüsszel, tudjátok, ilyen LMBTQ, meg drogok, meg izé. De hogy ezért ő eljátszhatja ott azt, itt meg ezt, mert itthon ő teljesen uralja a narratívát, teljesen uralja most már a médiának a nagy részét, tehát hogy ők azt mondják, hogy itt ez van, és Magyarország ezt soha nem fogja hagyni, majd kimegy és megszavazza, akkor nincs semmi gond. A probléma azzal van, hogy te tájékozódsz innen is, meg onnan is, és ezért tudod, hogy a kettő dolog az totál szemben van egymással, de az átlag Fidesz szavazóhoz nem jut el. Ugyanilyen egyébként az, amikor azt mondják, hogy van ez a jogállamisági kifogások, tudjátok, különféle törvényeket kellene hozniuk a korrupció ellen, amikről korábban azt mondták, hogy nincs is ilyen. Tehát azok a törvények, amiket várnak, azok nem Magyarországon ezek a problémák nem léteznek. Tehát miért kéne törvényeket hozni velük szemben, értitek? Sőt, a korrupció az maga az, ami a NER-nek az alapszabálya. Tehát, hogy nem fogunk ezzel ellen törvényt hozni, majd kiderül, hogy de. Simán meghozzák, de csöndben megírják a törvényt, kiküldik Brüsszelbe, és kész, el van intézve. Itthon megy az iszonyatos nagy szabadságharc, hogy mi nem leszünk az ő gyarmatuk és közönök. Simán. Nem, mi a gyarmatuk vagyunk, szabadságharcos identitást demózunk, mondván, hogy nem leszünk az ő gyarmatuk, de közben a gyarmatuk vagyunk. A gyarmati státuszunkat védelmezzük a Nemzetek Európája felkiáltással, az integrációt azt életveszélyes lázálomnak bélyegezzük, amely integráció kihozna minket a gyarmati státuszunkból, amely integráció fölfejlesztene minket a centrumhoz, azt visszautasítjuk, azt mondjuk, hogy védelmezzük a magyarok szuverenitását, de ez a gyakorlatban pontosan tudjuk, hogy Orbán Viktor szuverenitását jelenti. Mi a magyarok elnyomásának jogát szeretnénk kizárólagosan a magyar kormányra testálni. Arról van szó, hogy erről szól. Ahhoz, hogy Orbán Viktor maradjon ennek a gyarmatnak a helytartója, ahhoz ennek a gyarmatnak a gyarmati státuszát meg kell védelmeznie. De nem csak, hogy a gyarmati helytartó maradjon, hanem hogy egy olyan gyarmati helytartó maradjon, akivel a német autóipar elégedett, itt őt azért kell pozícióban tartani. Mit írnak a plakátok? Hogy a brüsszeli szankciók tönkretesznek minket. Tényleg minket? Tényleg minket? Érdemes lenne feltenni a kérdést. Nem Vlagyimir Putyint teszik véletlenül tönkre? Nem az ő gazdaságát teszik véletlenül tönkre? Nem az orosz érdekek kiáró szervei vagyunk mi, amikor mi úgy fogalmazunk, hogy tönkre tesznek minket a brüsszeli szankciók? Nem tesznek tönkre minket a brüsszeli szankciók, csak Orbán Viktornak a tartó tisztjeit bántják, sértik a brüsszeli szankciók, a Kreml nagyurait sértik a brüsszeli szankciók. Igen, valóban. Nem is kéne más tenniük, mint kivonulni abból az országból, amit megszálltak. A helyzet az, hogy Orbán Viktor úgy teszi fel a magyaroknak a kérdést, és ez jól felel a magyarok morális állapotára és tanult önzésére, hogy az ukránokért fázzunk, az ukránok kedvéért fagyjunk meg a télen. Nem. Nem. A helyzet az, hogy ennél lehetünk akár önzőbbek is, és még mindig helyesen járunk el. Nem az ukránokért. Azt kell érteni, hogy akik ma az ukránok, azok lesznek legközelebb a magyarok, és azután meg azok lesznek a osztrákok, és így tovább addig, ameddig nincs következmény. Ez a történelemben mindig így volt. Az nem úgy történik, hogyha egy agresszor, amelyik megszáll egy független államot, megalkuvást és gyengeséget és bizonytalanságot tapasztal az ellenségeinek a körében, akkor megáll és megelégszik, hanem tovább megy, addig nyomul, ameddig ellenállásba nem ütközik. Ez a történelem örök törvénye. Aki ismeri a történelmet, pontosan tudja, hogy mindig így történik. Ha Európa, illetve a NATO nem képes erőegyensúlyt létrehozni az oroszokkal szemben, és ezt pedig Ukrajnában kell megharcolnia. Ha erre nem képes, akkor Ukrajna az csak az első lépés, és ez folytatódni fog ez a folyamat. Tudomásul kéne venni, hogy azok a nemzetközi dokumentumok, amelyek biztosítják Ukrajna területi szuverenitását, pontosan ugyanolyan papírra lettek nyomtatva, mint amelyek Magyarország területi szuverenitását, a NATO tagállamainak a területi szuverenitását biztosítják. Pontosan ugyanolyan papírra. Ha azokat a papírokat szét lehet tépni, vagy hogyha azokkal a papírokkal Vlagyimir Putyin kitörölheti a seggét, akkor mi ezekkel a papírokkal sem megyünk semmire. Lehet azt mondani, hogy adjuk föl most azokat a keleti régiókat, Luhanszkot meg Donyecket, dobjuk oda Putyinnak, akkor majd elég lesz. De mi már egyszer elkövettük ezt, követtük ezt a politikát. 2015-ben a Krimet megszerezte Putyin. A nyugat félrefordította a fejét, és azt mondta, hogy ám legyen, legyen Putyiné a Krim. Elég lett? Megelégedett Putyin a Krimmel? Nem, hanem további ukrán tartományok kellenek neki. Most majd megelégszik, hogyha most gyengeséget lát? Ugyanez lesz a következmény. Több és több és több fog kelleni. Kifújja magát és folytatja. Mindig így volt a történelemben, ezt kéne megérteni. A robbanó szerkezet szimbólumának erős kisajátítása ez, hogy tudod, nekünk a gazdasági káraink azok egy bomba szimbólumában jelennek meg egy plakáton, miközben a szomszédban ténylegesen bombák hullanak. Most ez egy állókép ez a plakát, akkor értelmezhetem úgy, hogy ez a bomba ez éppen áll a levegőben, vagy akár fölfelé száll egy lufi. Szaloncukor. A bombák következménye a szankció. Itt egy ilyen okokozat megfordítás van. Ugye a válság folyamatnak melyik részét nevezzük kitettesnek. Ez az alapfeladat. És akkor mit? Az energiafüggőségünket, ami régóta fennáll, az elszalasztott zöld energia lehetőségeket? Vagy a nagyhatalmaknak az átrendeződését? Vagy ezt a szovjet helyreállítási kísérletet? Esetleg a 2015-ös annektálást? Vagy az ukrajnai nemzetiségi helyzetet? Vagy Oroszország területi követelését? Vagy a háború kezdeményezését, hogy lerohanta a szomszédországot? Vagy a kenyér árát? De szemmel láthatóan sikerült, ja, és ugye, bocsánat, hát az ennek kapcsán az oroszokra kivetett EU-s szankciókat, vagy az ezután az EU-ra kivetett orosz szankciókat. Szemmel láthatóan egyet sikerült kiválasztani erre a plakátra, de hogy akkor miért nem korbácsoljuk meg a búzát, hogyha fölment a kenyérára, vagy miért nem korbácsoljuk meg a hideget, ha drágák az energiahordozók? Szokás szerint ugyanúgy egy ügyűség. Szokás szerint arról van szó, hogy a negyedik kétharmadát töltő 12 éve teljhatalommal működő kormány nem vállal semmiért felelősséget. Soha senki nem hibázott az elmúlt 12 évben a NER-ben. Narratíva. Ők mindig mindent átcímkéznek. Tehát szarul élsz, Jóska? Mari néni fázik otthon, mert drága a gáz, és nem tudja megfizetni? Hát az a szankciót miatt van. Nem azért van, nem azért, mert ők hibáztak, mert hogy oké, van egy háborús helyzet, meg van egy COVID utáni helyreállítás, meg van egy tönkrement, vagy az ilyen megrongálódott nemzetközi ellátási láncok. Persze, sok minden okozza. Ez nem egy egyszerű szíti, sőt, valószínűleg belejátszik a klímakatasztrófa is, a csökkenő terméshozamok. Tehát nagyon sok minden okozza azt, ami most van. És egyik eleme a háború, de még ebből is ők még mindig csak a szankciókat emelik ki, hogy egyértelműen... És teljesen... a mi sérelmünket a szankciók kapcsán. Egyértelmű, tehát mi vagyunk itt megtámadva bombák által, miközben abszolút a szomszédomat, de a házfalam egy picit véres lesz. Remélem, azért az le lesz festve. Valaki feltörl innen ezt a vért a házam elől. Szóval, hogy ők a narratívát akarják mindig uralni, hogy van egy helyzet, rosszul élsz, érzed, a bőrödön érzed, itt cégek fognak megszűni, embereket fognak kirúgni, nagyon sok munkanélkül lesz, nagyon magas gázár, nagyon magas villanyszámla. Látjuk az élelmiszerárakat, hogy akár sok esetben megduplázottak. Tehát itt egy olyan nagyon komoly gazdasági és társadalmi válság jön, bontakozik ki, ami erre nem volt példa talán a rendszerváltás óta. És akkor nem lehet, hogy a kétharmaddal kormányzó, teljhatalommal rendelkező kormánya hibás, vagy hogy bármit is elrontottak volna. Tehát akkor ez a Brüsszel miatt van. De én csak annyit ajánlok a hallgatóknak, tegyenek egy kísérletet, nyissák meg azt a nagy keresőt, aminek nem mondom a nevét, írják be azt, hogy USD-HUF, így egybe, tehát hogy dollár-forint, USD-HUF írják be. Látni fognak egy gyönyörűen szépen felfelé, ilyen 40 fokba felfelé emelkedő grafikont. Most változtassák meg az USD-t bármi másra, ott már csak így lehet kattintgatni, de szó szerint bármi másra. Kipróbáltam, tehát a tuvalui dollárt, vagy a vanuatui korona, vagy az akármit bejelölhetsz, de tényleg körülbelül 3 olyan valuta lesz, amivel szemben a forint nem értékelődött le folyamatosan az elmúlt 1 vagy 2 évben, de folyamatosan, látványosan, tendenciózusan. Török lírával lehet brítani. 3 lesz, igen, a török líra, a venezuelai, nem tudom, mi van ott, és még talán az iráni valuta. Tehát konkrétan ennyi. Minden mással szemben a régiós versenytársak is, akikkel a forint, illetve a magyar gazdaság mindig együtt mozgott, a csehekkel, lengyelekkel, szlovákokkal, azok is mennek el mellettünk. És persze lehet azt mondani, hogy mit érdekel engem, hogy mennyi a dollár meg az euró, érted? Igen, csak hogy mi mindent onnan veszünk, tehát ide minden importálva van, kivéve azt, amit megzabálunk. Minden mást itt mi összerakunk kintről hozott dolgokból, mi külföldi gázt, külföldi áramot, na jó, azt talán nem annyi, nem olyan mértékben, az autókat, a telefonokat, a mindenedet, a ruhádat, mindent külföldről hozol. Tehát amikor azt gondoljuk, hogy nem számít az, hogy a kormány rendszer szinten értékelte le a forintot, gyakorlatilag ezzel téged elszegényítve hosszú távon, őt magát, illetve a magyar gazdaságot pedig jó neoliberális módjára versenyelőnybe hozva, mivel más ötlete nem volt, tehát konkrét versenyelőnyt nem tudott biztosítani, csak azzal, hogy folyamatosan olcsóbbá tette a munkaerődet. És majd azt mondja, hogy Brüsszel és a szankciók. A Matolcsi féle unortodoxia árazódik ám be itt. Az eurózónához való csatlakozásnak az önérzetes, kurucos visszautasítása árazódik be itt. Nem az, hogy mi még az eurózónához nem csatlakozunk, mert még ezeken és ezeken a pontokon fejlesztenünk kell magunkat ahhoz, hogy föl tudjunk zárkózni, hogy be tudjunk lépni, hanem az elutasítása, tudod? Az, hogy eszünk ágában sincs, mert mi a magunk útját járjuk, mert mi jobban tudjuk. Unortodox gazdaságpolitika. Mi nekünk a sajátos magyar furfangos módszerünk van arra, hogy hogyan fogunk boldogulni ebben a bonyolult, átláthatatlan világban a magunk módján, a Matolcsi féle unortodoxia révén íme. Hát ez adódva, hogy még a Matolcsi is egy sokkal ortodoxabb gazdaságpolitikus, mint Orbán, aki meg egyáltalán semennyire nem azt tett ő neki, aztán már tényleg csak olyan van, és lehet látni, hogy hogy ez egy kézzel van vezérelve ez a gazdaság, meg sőt, nem csak a gazdaság, hát az egész ország, itt minden szintje. És hogy valakinek van egy víziója, és azt mindenhova kiterjeszt, és soha nem hallgatja meg, hogy egyébként nem ezen az úton kéne menni. Nem is kell meghallgatnia, mert nekik elég az, ha a propaganda által ezt minden háztartásba el tudják juttatni, hogy igazuk van. Itt csak ennyiről van szó. Mindegy, hogy az ország hogy áll, mindegy, hogy szakadékba zuhanunk-e, vagy egy trágyadomb az egész, és lemaradunk még a régiós versenytársainktól is, nem hogy Ausztriától, de még Szlovákiától is, mert Románia is mindjárt előz minket. Az a lényeg, hogy Mari néni erről mit gondol, és Mari néni azt fogja gondolni, ami ömlik a tévéből, a rádióból, az újságból, és a konzultációból. Tehát mindenhol ezt fogja megtalálni. Ahogyan a bomba következménye a szankció, itt az okokozati összefüggés lett megfordítva, mintha a szankció következménye lenne a bomba. És ez egy sajátosan jobboldali válasz. Olyasmi, mint amikor a hajléktalanságért tulajdonképpen az önmagáról gondoskodni nem képes hajléktalan tehet. Hát az áldozatot nevezzük meg a cselekmény okaként. Itt is ez történik. Hát a nyugat reagál egy háborús helyzetre arra, hogy Oroszország lerohanta Ukrajnát. A hajléktalanok miatt nincsen elég bérlakás. Inkább. Igen. Tehát a következtetési sor megfordítása, és ezáltal a felelősségnek nem is az áthárítása, hanem a vissza. Hát a szakszervezetek miatt keresel keveset. Na igen. Tehát, hogy apu azért iszik, mert te sírsz. Ez egy nagyon-nagyon cinikus álláspont. És hogy erre a cinizmusra a magyar társadalom ilyen mértékben fogékony, az igazság, hogy ez egy hatalmas intellektuális győzelem Orbán Viktor részéről, hogy ilyen mértékben rá tudott hangolódni a magyar közgondolkodásra, a magyar közerkölcsre, szerintem a magyar közállapotokra. Olyan folyékonyan olvassa a magyar embernek az állapotát, és az a helyzet, hogy nem különb a magyar ember, mint a kormánynak a kommunikációja, nem különb a magyar társadalom, mint Orbán Viktornak ez a kalandor politikája. És úgy gondolom, hogy az a naivitás, amikor úgy gondoljuk, hogy a magyar társadalom meg van tévesztve, meg van vezetve, hülyítve van, nem jut hozzá a megfelelő információ. Ettől még hülyítve van. Azt hiszem, hogy a magyar társadalom azonosulni tud ezzel a fajta politikával, igen, tudod, ezzel a gondolkodással. Igen, de van egy gyereked, és az a gyereked vacsorára nyalókát akar enni, úgyhogy cukorba mártogatja, és hozzá kólát iszik, és te azt mondod neki, hogy figyelj, ez nem jó. Én tudom, hogy te ezt szereted, de ez nem lesz neked jó, mert cukorbeteg leszel, meg szétrohadnak a fogaid, és meg fogsz dögleni 40 évesen. Ezért nem csinálod ezt vele. A magyar kormány meg azt mondja, hogy tudom, hogy Józsi bácsi ezt szereti, megütni szereti az asszonyt, meg mindenki más gyűlöl, aki nála barnább, meg mit tudom én, értitek? Tehát, hogy az összes aljas, alantas előítéletére és rossz beidegződésére és a szar ízlésére játszik, mert hát őt ezt tartja hatalomban. Tehát, hogy neki csak ennyi számít. Hogy ez az ország ettől lerohad, mert egyébként, figyelj, az a retkes mocskos kommunizmus, amikor itt uralkodott, akkor a Derik előtt, ami az egyetlen nézhető műsor volt, az M1, az akkor még egyetlen létező csatornán, előtte elé berakták a Vers mindenkinek című mutatványt, amiben József Attila meg Adi versek mentek, bocsánat. Hát ma ilyen elképzelhetetlen. Hát ma, mikor akar bárki, akkor volt egy működő közoktatás. Lehet, hogy az is ugyanez a poroszos 19. századi szemét volt, de valahogy mégis termelt még ki mindig valamit. Ez a mostani, ez semmit. Itt már nem arról van szó, hogy ezt az országot hosszú távon működtetni akarják, hanem arról, hogy bármi áron hatalomban kell maradni, akkor is, ha mint egy rákos daganat megfojtod a gazdatestet, a nemzetet. Ha az ország beledöglik, te akkor is te leszel az, aki a szemétdomb tetején kukorékol. Mert nem az országot vezetik, hanem a törzsüket. Igen, és az a törzs, az járjon jól. Uh-huh. És mindenki más meg egyébként oldja meg, és ha meg tudod oldani, oké, ha nem tudod megoldani, akkor meg ennyit érsz. És a törzsön belül meg a törzs elitje járjon jól, a törzs elitjén belül pedig a törzsfőnök. járjon jól. Szép, szigorú, határozott hierarchia van, mint a katonaságnál, vagy mint a maffiában, vagy mint egy szektában, akármit lehet mondani, mert minden igaz erre, és azon, aki azon kívül van, az beledöglik, aki azon belül, annak meg nem engedik el a kezét. Olyan érzésem van, amikor a vers mindenkineket említed, rögtön jön az a pszichedelikus páva minta, meg a hárfazene, hogy ott még ilyen a gyermekétkeztetés szintjén az volt, hogy jó, néha édesség, meg nem tudom, de azért itt van a zöldség, meg ezt is meg kell lenni, legyetek jól tápláltak nagyjából. Teljesen hát, így gondolkodtak a szellemről, igen, hogy igen. Adunk a parasztnak zöldséget is, majd nézheti utána a deriket, mert azért az egy szórakoztató, tehát az nem kultúra közvetítés, az egy ilyen szórakoztató, nézhető valami. Mi volt ilyen ronda emberekkel, meg Möllmannéval. De mihez képest nem kultúra, érted? A Mónika Showhoz képest meg az. Na elmaradt ez volt ott a moslék végén. Elmaradt ez. Most már zöldséget maximum a cukorral savanyított savanyúság formájában látjuk a szellemi táplálékban. Viszont azt akartam mondani, hogy nyilván elszenvedjük mi is, és én is nagyon érzem a bőrömön azt, hogy rosszabb világ van, mint akár fél éve vagy egy évvel ezelőtt. De hogy a szankciókkal nem minket sújtanak, nehogy már beállítsuk magunkat az áldozatainak. Dehogy károsultjai vagyunk, de nem a célpontja vagyunk. Ahogy az EU-nak is különböző polgárai károsultjai lehetnek, de a célpontja az orosz működés, ami lehet, hogy nem túl látványos, de meg ugye ki lehet emelni azt, hogy drágábban adják a gázt, meg abból több bevételük van, mint ami amúgy lett volna, de az EU GDP-je, nem a miénk, az EU átlag GDP-je még mindig nő az orosz, meg várhatóan 11%-kal csökken itt az elszámolásnak a végére. Ellátási gondokkal küzdenek a különböző high-tech alkatrészeket igénylő ipari ágazataik, sőt a szénkereskedelmük, mert a szilárd energiahordozóknak a kivitelét, azt hisz, vagy hát EU-a behozatalát megtiltották. 22%-os inflációval néznek szembe. Mi is egy 20-assal, de az EU-ban még mindig 11 az átlag. Figyelj, ennek Oroszországban 18 autógyárból jelenleg 2 működik. Ebben a 2-ben sem tudnak olyan autót előállítani, amiben van ABS vagy légzsák. Tehát gondoljátok el, hogy az orosz ipar jelenleg mekkorát szív. És amikor azt mondod, hogy persze károsultjai vagyunk a szankcióknak, én azt mondanám, hogy nem, mert azt kell megnézni, hogy ha például Putyint a Krím annektálása kor állították volna le, akkor mennyit spóroltunk volna azzal? Tehát ha akkor jöttek volna kemény szankciók, akkor most mennyivel kevésbé szívtuk volna meg? Ez olyan, hogy minél messzebb engeded eljutni Hitlert is. Ha az a két nyomorult Chamberlain meg Daladier nem olyan tejbetökök, akkor nem pusztítja el fél Európát egy háború. Értitek? Szóval, hogy nem, a szankciók azok pont arra valók, hogy ne legyen nagyobb baj, és amikor azon mi veszítünk, persze veszítünk, de mihez képest? Ahhoz képest, hogy előtte hogy éltünk. Igen, de ha hagynánk, akkor mekkorát bukánk? Igen, de ebben a távlatban nem lát a magyar társadalom. Nem lát ekkora távlatban, és abban nagyon sok munka van. És nem csak a jobb oldalnak, hanem a teljes magyar politikai osztálynak nagyon sok munkája van abban, hogy ne lásson ennél tágabb perspektívákat a magyar társadalom. Ezért aztán a szuper rövid távú életminősége alapján lehessen manipulálni. Úgy fogalmaztál, Oszi, az előbb, hogy nem mi vagyunk a szankcióknak a célpontjai, a kárvallottjai, hanem célpontjai, hanem az orosz működés a célpontjai a szankcióknak. Akkor hát mi vagyunk a célpontjai a szankcióknak, mert ez, ahogy a Orbán Viktor ezt az országot vezeti, ez maga az az orosz működés, ami a célpontja a szankcióknak, és Orbán Viktor jól érzékeli, hogy amikor a Putyinra szankciókat szabnak, akkor az bizony annak a fajta működésnek, és azon működés Európai Unióba, meg NATO-ba ékelt helytartóságának is szól, ami Magyarország, ami Orbánisztán. Igen, az ami a Putyin elleni szankció, az bizony rossz Magyarországnak is, Ne isztánozzunk, mert még azt hiszi, hogy tényleg így hívták ezt az országot, vagy így hívják, és akkor az olyan, hát emlékezetesen posztszovjet. De nem, én azt gondolom, hogy hiheti, nyugodtan hiheti azt. Miért ne hívjuk úgy az országot, ami... Visszacsatolási hullámban véletlenül lapátra kerül. Az a probléma, hogy Orbán Viktor az nem egy hülye gyerek. Ő elég jól látja a nagy nemzetközi folyamatokat, elég jól érzi a tendenciákat, eléggé rá tud kapcsolódni a korszellemre, és tehát, hogy jól szörfözik. Azért egy nagyon-nagyon ügyes, nagyon tehetséges politikus. Azt neki most már látnia kell, hogy Putyinnak annyi. Putyin elvágta magát, kiírta magát a világból, de konkrétan a kínaiak sem mernek odaállni mellé, megfogni a vállát, és azt mondani, hogy hello, veled vagyunk. Nem fotózkodnak vele nagyon közösen. Ki az az, India is azt mondták neki, hogy figyelj, ez nem a háborúkora, Vladimir, de így nagy nyilvánosság előtt a Sanghai Fórumon, és még mindig... Lassan az Erdogan is elfordult tőle. Igazából ő még bizniszel vele, kap drónokat, biznisz, meg az irániak, de hogy valójában a világ országai azok le fogják írni Putyint, le fogják radírozni a térképről, ez teljesen nyilvánvaló, hogy akkor a gazdasági és katonai erő áll vele szemben, amelyik el fogja törölni de az még uralmát. Nincs kész a B-terve Orbán Viktornak. Lehetséges, hogy a következő Orbán Viktor nagy korszaka, az majd arról fog szólni, hogy Orbán Viktor a nyugatos, Orbán Viktor az európér, Orbán Viktor a demokrata, megvédi a demokráciát. Lehetséges, hogy majd az LMBTQ jogokat. Lehetséges, hogy egy ilyen fordulat jön, de minden esetre most a kétségbe esett hisztérikus kapálózás a szankciók ellen legalábbis azt jelzi, hogy ez a B-terv még nem készült el.